انتشار قیادت۔ ملوکیت کا سب سے پہلا اور بنیادی نقصہ یہ ہوا کہ مسلم ملت کی قیادت دو حصوں میں بٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے عہد میں مسلم ملت کی قیادت ایک مرکز پر جمع تھی، غرض ہر شعبہ میں، خواہ و روحانی ہو یا اخلاقی، علمی و فکری ہو یا سیاسی، یہ سب قیادتیں ایک مرکز میں مرکوز تھی۔ ایک ہی جگہ سے مسلمانوں کے سیاسی معاملات بھی چلائے جا رہے تھے، ان کی عدالت کا انتظام بھی ہو رہا تھا، ان کی مملکت کا نظم و نسق بھی چلایا جا رہا تھا، ان کی فوجیں بھی لڑائی جا رہی تھی، اور وہی لیڈر جو یہ سارا کام کر رہے تھے وہی مسلمانوں کے اخلاقی رہنما بھی تھے، وہی ان کے ذہنی رہنما بھی تھے، وہی ان کے روحانی پیشوا بھی تھے۔ یہ پوری کی پوری لیڈرشپ یکجا تھی۔ لیکن ملوکیت کا دور جب آیا تو لیڈرشپ کے اندر ایک تقسیم رفٹ واقع ہو گئی اور وہ متفرق ہو گئی۔ اب جہاں تک فرما رواؤں کا تعلق تھا وہ صرف سیاسی لیڈر تھے، اور جہاں تک کہ مسلمانوں کی اخلاقی اور ذہنی اور روحانی لیڈرشپ کا تعلق تھا وہ علماء، فقہا اور صوفیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ فقہا مسلمانوں کے دینی، اخلاقی اور روحانی رہنما بنے، اور بادشاہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات کے رہنما بنے۔ ان دو قسم کی قیادتوں کی علیحدگی بجائے خود ایک فتنہ اور مصیبت تھی، اس کے برے اثرات پڑنے ناگزیر تھے۔ اس پر مزید یہ صورت پیش آئی کہ سیاسی لیڈرشپ اپنی عین فطرت کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دخل دے اور زندگی کے ہر پہلو پر اپنا سکہ جمائے۔ چنانچہ سیاسی لیڈرشپ نے دینی اور اخلاقی شعبوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ علماء، فقہا اور صوفیہ کے لیے اس بات کا تسلیم کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ دین اور اخلاق کے معاملات میں ان لوگوں کی ایسی مداخلت کو برداشت کریں کہ جس سے دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے، فکر اسلامی کے اندر تغیر واقع ہو جائے اور مسلمان کے اخلاقی اصول تبدیل ہو جائے۔ وہ بہرحال اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دو قسم کی قیادتیں ایک دوسرے سے متغیر ہوتی گئی اور ان کے درمیان تعاون کے بجائے کشمکش شروع ہو گئی، جو اسلام کے عصر حاضر کی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ہمارا دور ملوکیت بھی دنیا کی دوسری قوموں کے ادوار ملوکیت سے بہت بہتر رہا ہے۔ غو ملوکیت اپنے جلو میں بہت سی خرابیاں لائی، لیکن پھر بھی ہماری تاریخ میں وہ تاریخ دور کہیں نظر نہیں آتا جو دوسری اقوام کی تاریخ میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، بلکہ میں اس بات کی داد دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنے صالح بادشاہ گزرے ہیں کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنے صالح بادشاہ پیدا نہیں کیے۔ لیکن اس ملوکی نظام میں جو صالح افراد گزرے ہیں ان کو دل کھول کر خراج تحسین ادا کرنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ مجموعی طور پر اس نظام کے لازمی اور فطری نتائج و اثرات نقصان دہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت اسلام کی علمبرداری سے دستبردار ہو گئی، عملاً وہ اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی رہی، اور ان کا کام بڑی حد تک ممالک فتح کرنا اور خراج وصول کرنا رہ گیا، اور بالا آخر اس کا نتیجہ وہ ہوا جو آج اپنی موجودہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ان علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں جن علاقوں میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دہلی اور اس کے نواح کے علاقے، یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ، یہ یو پی کا علاقہ، دکن کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں صدیوں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت رہی۔ اگر یہ حکومت اسلام کی علم بردار ہوتی اور اپنا نسب العین یہ سمجھتی کہ دنیا میں اسلام کو پھیلایا جائے تو آج آپ کو ان علاقوں سے ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ آپ یہاں اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان حکمرانوں نے بحیثیت مسلم حکمران کے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو کچھ بھی پھیلا وہ علماء اور صوفیہ کی کوششوں سے پھیلا۔ حکمرانوں کا نہ صرف یہ کہ اس کے پھیلنے میں کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ حکمرانوں کا یہ رویہ بالعموم اس کے پھیلنے میں معنی ہی تھا۔ حکمرانوں نے اپنے ظلم و ستم سے، اپنے جبر سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی عیاشیوں سے، اپنے برے اخلاق کے مظاہرات سے اسلام کے خلاف نفرت ہی پیدا کی، اسلام کے لیے رغبت پیدا کرنے والے کام کم ہی کیے۔ ایسے حکمران جو بلا شبہ صالح تھے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی بادشاہی نظام نے کیا خدمت انجام دی وہ آپ کے سامنے ہے، خصوصیت سے ان بادشاہوں نے جن پر ابتدائی تحریک کے اثرات برائے نام ہی رہ گئے تھے۔